Og da jeg landede i Kastrup Lufthavn, jeg var så taknemmelig. Jeg kan huske, at jeg tog ud på Hertholand der, og jeg satte mig ned inde i en kubin der, og der var jeg i gang et skid. Og der tænker man mange tanker, ikke? Og jeg tænkte bare, jamen Morten, jeg tænkte, her kunne jeg bo. Altså, det vil ikke være den fedeste bogpad, men altså, der er, når jeg skider, den er væk. Ja. Jeg kan gå lige ud af den her lille metaldør, og så er der vand i hanen. Jeg kan ændre temperatur på den vand, og jeg kan drikke det, uden at blive syg. Og jeg føler mig utrolig sikker lige her. Men jeg føler mig også utrolig ensom. Ja. Og jeg tror, det er bagsiden af medaljen for hvor vi er i dag, at vi har måske skabt utrolig meget sikkerhed omkring os. Chris McDonald, jamen han kræver nok ikke den store introduktion, men det får han nu alligevel i dag. Chris McDonald, han er født i 1973 i Minnesota i USA, og så voksede han op i Seattle. Han er uddannet kendt i human fysiologi ved Københavns Universitet, og han har inspireret og dannet tusindvis af voksne og unge mennesker de seneste årtier her i Danmark, når han ligesom forsøger at motivere os til at træffe de valg i livet, som får os til at trives. Både fysisk og mentalt. Han er virkelig god til at gøre det, sådan uden løftet pegefinger, og i stedet for at bruge en masse humor. Hvis du har set Chris live, så ved du, at han er altså mega sjov. Vi skal tale om alle mulige ting her, som vanlig adfærd, så kommer vi vidt omkring. Det vil du også have svaret ja til, når du har hørt den her episode til enden. Vi skal selvfølgelig tale om det evolutionære mismatch, som er en stor del af Chris McDonalds seneste bog, der hedder Ikke til forhandling. Så skal vi tale om, hvorfor køer ikke forbedrer sig. Ja, bare roligt, det skal nok blive relevant, når vi kommer dertil. Så skal vi tale om, hvorfor det er svært at finde klinisk angst og depression nogle steder rundt omkring i verden. Vi skal også tale om, hvad Chris han lærte at besøge de områder i verden, som siges at være der, hvor mennesker kommer fra. Så skal vi tale om, hvorfor vi har indrettet samfundet efter 30% af de mennesker, der lever i det, og hvem de 30% af menneskerne er. Og i sådan en underligt dyre tema undervejs, så skal vi også tale om, hvorfor en chihuahua muligvis er hurtigere end Usain Bolt. Måske det omvendt, det vil give mening, når vi kommer dertil. Temaet i podcasten er selvfølgelig helt overordnet sådan fysisk og psykisk sundhed. Og Chris bruger en del tid om at prøve at hjælpe os til at forstå, hvad er hierarkiet i sundhedsadfærd? Altså, hvad betyder noget? I hvilken rækkefølge? Og ja, jeg tror måske, du bliver overrasket. Det gjorde jeg i hvert fald selv. Så skal vi også tale om en masse andre ting. Vi skal tale om, hvordan man skaber motivation hos sig selv og andre. Vi skal tale om de to grunde til, at vores forfædre rent faktisk dyrkede mere motion, end vi gør. Og hvorfor det er svært at kopiere dem for os andre. Chris, han var i øvrigt en af de mange inspirerende foredragsholdere, der talte på min konference, der hedder Behaviors, for et par uger siden. Og som en service til alle jer, det nævnte jeg jo for jer, der både var til konferencen og lyttede til min podcast, som en service til alle jer, jamen der har jeg jo sat Chris og en del af de andre foredragsholdere i stævne her i podcasten. Så det er en service til alle jer, der var til konferencen. I får opfrisket en masse pointer og forhåbentlig lært en masse mere. Og alle jer, der alligevel ikke kunne komme, eller ikke ville komme, små nære grisebasser, jamen I kan få et par pointer med helt gratis, og selv tak for det. Chris, han havde valgt, at vi skulle tale sammen på Midtjylland, Sydsjælland er det måske nærmere, hvor han bor. Så ja, jeg hoppede i bilen og kørte ned til ham, og det fortrød jeg virkelig ikke. Velkommen til endnu en episode af Adfærd. Jamen, hej alle sammen. I dag, der skal du med mig ned og besøge, Chris McDonald, fordi at Chris, han har sagt ja til at være med i min podcast her. Jeg skal lige multitaske det her. Lige sætte koden til her. Så der. Og det er jeg mega glad for, fordi jeg er ret stor fan af Chris. Første gang, Chris han sådan ligesom brød igennem på på scenen herhjemme, der kan jeg huske, at jeg synes, han var sådan lidt, ej, det er sådan en motivational speaker from USA. Jeg synes, det var sådan lidt, det ved jeg ikke, det var ikke lige mig. Men så en dag, så hørte jeg Chris tale i til et foredrag. Og Chris, han var, altså kæft hvor var han fed at høre på. Altså, virkelig sjov, virkelig meget humor, men måske endnu vigtigere. Virkelig dyb sådan faglighed. Altså, han ved sindssygt meget om adfærd og forandringer og mennesker og alle de der ting der. Så jeg glæder mig bare helt vildt meget. Jeg skal lige ind i bilen gang her. helt vildt meget til at tage dig med til... Tag dig med til Carbex Minde, hvor jeg skal interviewe Chris. Jeg håber, at du vil synes om det. Jamen, velkommen til Adfærd, Chris. Tusind tak. Det er en stor fornøjelse at være sammen med dig, og vi har ikke mødt hinanden før, så det er virkelig en ære for mig. Det er jeg glad for, og du har sat mig i stævne her. Vi sidder udenfor. Det er helt super nyt. Dejligt. Super dejligt. Nå, vi skal jo tale om sundhed i alle mulige afskygninger, mentalt, fysisk og så videre, så videre. Men egentlig grunden til, at jeg hævde fat i dig, var fordi jeg læste din seneste bog, Ikke til forhandling, og synes, det var rigtig interessant. Og jeg tænkte, kunne du ikke begynde med sådan at fortælle lytteren lidt om tilblivelsen af bogen? Hvor lang tid har det taget? Hvordan greb du det an? Ja, jeg tror, jeg skrev lidt i foråret af bogen, at jeg har måske brugt 2 årtier på bogen. Så er der nok nogen, der tænker, at han skrev godt nok langsomt på dansk, og det gør jeg også, men det er en anden kamp. Det var en lang rejse. Det var en rejse både i den akademiske forstand. Jeg prøvede at få talt med de rigtige eksperter. Bogen er en bog, hvor jeg virkelig står på skuldrene af nogle giganter. Så der var mange mennesker, som jeg havde lyst til at tale med, men der var også en personlig rejse i det i forhold til, når man er human fysiolog som mig, vi bliver virkelig skolet i, hvordan kroppen og hjernen fungerer. Vi bliver skolet rigtig meget i mekanikker, men vi bliver måske mindre skolet i sammenhæng. Og når jeg siger sammenhæng, den sammenhæng, der er imellem vores krop og vores sind, og vores sind og vores krop, og vores omgivelser, og især den her med vores omgivelser, det var en stor øjenåbner for mig. Selvfølgelig var jeg klar over, at et omgivelse betyder noget, men det var nok først, da jeg blev introduceret til det her begreb mismatch. En mismatch, en evolutionær mismatch. Men hvad er en evolutionær mismatch? Jamen, ret simpelt koncept, og konceptet det bygger på, at vi som mennesker, vi har homo sapiens, vi har en evolutionær historie. Og den historie er programmeret i vores gener, den er programmeret i vores hjerne, den er programmeret i vores knogler, i vores muskler. Og vores krop og knogler og muskler, alt i kroppen og alt i vores hjerne, har nogle forventninger. Nogle forventninger, at der vil være nogle visse inputs. Og når de inputs er der, så er der en match. Og så er der som regel positive symptomer. Det er måske også et lidt mærkeligt begreb, positive symptomer. Når vi taler om symptomer, så plejer der at være negative symptomer. Men, ja. Men der er også sågar noget, der hedder positive symptomer. Energi, veloplagt, overskud, positive følelser. Viljestyrken, kærlighed, de er også symptomer. Ja. er noget input på et tidspunkt, så siger jeg også i bogen, at hvis man forstår den menneskelige nervesystem, så skal man forstå et ret enkelt loop. Modtage sig input, bearbejde sig input, og så en response. Så vores hjerne er i gang med 3 ting hele tiden. Modtager input, bearbejder input og responderer på input. Så i den sidste ende, der vil alt det komme ned til input. Ja. Så hvis vi forstår en vis adfærd, eller en tanker, eller en følelse, så skal vi forstå, hvilken input kom ind i vores krop og nervesystem de sidste 3 minutter. Ja. Og de sidste 3 timer. Og de 3 dage op til de 3 timer. De 3 år op til de 3 timer. Ja. Og hele vejen tilbage, ikke bare til de første 3 år af vores eget liv, men de sidste 200.000 år af homo sapiens historier. Ja. Og ved et kig på det her input, så bliver det ret tydeligt, at der er noget input, vi er udviklet og tilpasset til at få, og der er input, vi er mindre udviklet og tilpasset til at få. Så en evolutionær match, det er, når vi får den input, vi har behov for. Et ret simpelt koncept i bund og grund. Fundamentalt behov, som er skabt af vores evolutionære historie. Når vi får de behov indfriet, positive symptomer i vores biologi, vores relationer og ikke mindst vores psykologi. Og en evolutionær mismatch, det er så den omvendt. Ja. Som professor Daniel Lieberman på Harvard Universitet, som har både været en mentor og sparringspartner for mig med Bowen og i forskningen, som han siger, evolutionær mismatch, det kan man samle op med en enkelt sætning. For meget, for lidt, for ny. Og han anbefaler, at vi alle sammen, at vi laver nogle lister i vores liv. Og det var en sjov øvelse for mig og min familie, at vi lavede en liste, som hed for meget. Ja. Hvad har vi på den liste? Hvad er nogle ting, vi får for meget af? Og så for lidt. Og så for ny. Og det her mener med for ny, altså de dejlige, fantastiske ting, vi har været så privilegerede til at få, som den første digitale generation. Og vi skal ikke være anti-teknologi, vi skal ikke være anti-udvikling. Det er ikke et liv, før i tid var bedre. Altså, hvis vi går tilbage bare 200 år tilbage, mindre end halvdelen af børn overlevede de første 5 år af deres liv. Ja. Vi er kommet utrolig langt, og teknologien har bragt os utrolig langt. Men vi må ikke blive overhalet af vores teknologi, og vi må ikke blive overhalet af vores kulturelle evolution i forbindelse med de behov, vi har, som er skabt af vores evolutionære historier. Så når de biologiske behov, vi har, og de sociale behov, og de psykologiske behov, vi har, når de ikke længere kan blive indfriet, fordi den kulturelle evolution er gået så stærkt, og igen, kulturelle evolution er mere eller mindre det, vi kalder normalt. Ja. når vi får en normal, som ikke er i stand til at indfri vores dybeste biologiske, sociale og psykiske behov, så vil det være en del mismatch, og det var en øjenåbner for mig, og jeg begyndte også at tale om mismatch-sygdom og mismatch-problemer i stedet for livsstils-sygdom og livsstils-problemer, fordi det er noget, der virkelig kan vække noget dårlig samvittighed og skam hos mennesker. Jamen, du har et livsstils-sygdom, ikke? Du har valgt et dårligt stil for dit liv. I stedet for, at man tænker over det, som du bliver, man skal også tænke over, hvor meget betyder rammer, hvor meget betyder omgivelser, hvor meget input er ubevidst, som så skaber vores adfærd og påvirker vores adfærd. Det er ikke til at sige, at selvregulering ikke er vigtigt, men jeg tror, vi tænker alt for lidt på co-regulering, hvor vi tænker alt for lidt på, hvor meget den kultur, vi har omkring os, og de omgivelser, vi har omkring os, er i stand til at påvirke vores adfærd. Ja, og så læser jeg i, jeg tror det er i indledningen af bogen, at du fortæller i din jagt på at prøve at forstå, hvordan det så ser ud, når det er mere naturligt, lidt ældre skal vi kalde det, kultur, lidt ældre omgivelser. Kan det passe, du besøger noget, der hedder Hadza-folket? Ja. Jeg udtaler det sikkert helt forkert, men kan du fortælle den historie? Nej, Morten, du udtaler det faktisk helt perfekt. Hadza, ja. The Hadza, de er en stamme af mennesker, nede i den østlige del af Tanzania, som lever omkring det, man kalder The African Rift Valley, som mange antropologer mener er der, hvor vi alle sammen stammer fra. Okay. Så hvis man går længe nok tilbage, så kan man sige, at i bund og grund, vi som homo sapiens, vi stammer fra samme familie. Det er en meget smuk måde at tænke på, hvor vi er i dag, hvor der er så mange mennesker på den her planet, og der er så mange delte holdninger og kulturer, men at vi måske husker, men i det sidste ende, så er det hashtag one family. vi stammer fra den samme familie, og mange mener, at det er det her område i den østlige del af Tanzania, som har i hvert fald spillet en stor rolle i hvor vi er i dag. Og The Hadza, de lever stadigvæk som urmennesker. Og jeg husker lige afbryde det her. Tog du simpelthen bare derned og besøgte dem? Altså, var du dernede og leve sammen med dem? Var du bare nede og sige hej? Eller hvordan det var et kort uforlugt, fordi når man, professor Lieberman, som jeg har den fornøjelse at arbejde sammen med, han har flere officielle besøg hos dem. Og det vil sige, at det er med permits og alt det indebærer. Og min tur, det var at det var et ret hurtigt uflugt derude, hvor jeg betalte en masse penge til at blive kørt ud midt om natten. Jeg beskriver historien en lille smule i bogen, ikke? Det var lidt en eventyr at komme derude, men en endnu større eventyr at få lov til at bare tilbringe noget tid sammen med de her mennesker, som lever et liv, som jeg vil beskrive som væsentligt mere ukomfortabel. Ja. End vores liv. Det er altid et interessant spørgsmål at spørge sig selv, er liv hårdere i dag, end det var før i tid. Og jeg tror, det kommer meget ind på, hvordan du definerer hår. Hvis du prøvede at beskrive til dem, hvordan det er at blive vækket af en vækur. Jamen, altså, det er et barsk beskrivelse for dem. Jeg prøvede også at beskrive, at vi går på kurs i noget, der hedder mindfulness. Hvor vi bliver trænet i for eksempel at sætte et rosin i munden. Og så holder vi den rosin i munden. Vi skal ikke spise den, vi skal bare være sammen med den rosin og mærke vores rosin og mærke rosins nuancer. Og hvis dine tanker bevæger sig andre steder, prøv at komme tilbage ind i kontakt med din rosin. At vi går i træning til at prøve at komme i nuet, det var virkelig et fjernkoncept for dem, fordi de lever i nuet. Det er ikke til at sige, at de ikke har de samme unikke evner, du og mig har også, Morten, og alle dem, der lytter med. Vi er det eneste væsen på planeten, hvor vi har evidens, at vi kan tænke på i morgen. Mm. Så andre dyr har følelser, de har også kompleks adfærdsmønstre, men det her med at reflektere på i morgen, og at have en lyst til at arbejde med sig selv og udvikle sig selv. Der er ikke en ko i Danmark, som er vågnet op her til morgen og sagt, hvordan kan jeg blive bedre? Altså, det gør de ikke. Og det er ikke en kritik. Altså, chimpanse, vi deler 98,5% af vores DNA sammen med chimpanser. Vi stammer ikke fra dem. De har været her 5 millioner år længere end os, og de er her stadigvæk i dag. De laver højst sandsynligt det samme i dag, som de lavede for 5 millioner år siden. Så det er ikke en kritik. Det er meget bæredygtigt. Jeg er ikke sikker på, at vi som homo sapiens var formået at eksistere i 5 millioner år. Det vil være imponeret. Vi er nødt til at ændre nogle ting her, hvis vi ved det, og blive mere bæredygtige. Men det er et helt andet podcast og snak, men vi kan nogle ting, som ingen andre væsen kan, inklusive at tænke på fremtiden og tænke på fortiden og dyb social kognition, tanker om relationer, andre mennesker. Og det betyder, at vi har en indre dialog, som er ret fantastisk, men den kan også være utrolig problematisk. Ja. Og vi ved i dag, at der er en sammenhæng imellem, hvor godt kørende vi er med vores relationer. Og relationer ligger lige i centrum. Det er en af de ting, man virkelig vil mærke, hvis man nogensinde får lov til at besøge The Hudson eller nogle andre mennesker, som eksisterede, som stammer stadigvæk i dag, er, hvor meget stammen betyder. Ja. Vi er en utrolig skrøbelig og svag og langsom væsen. Altså, vi går på to baner, og mange mennesker, medmindre du er biolog, reflekterer ikke på, hvor mærkeligt det alfærd er. Fugle gør det, men de kan flyve, så de har en backup. Så hvis du vil gå på to baner, det betyder først og fremmest, at man er tilpasset til at gå meget. Og gå langt, og man er enormt økonomisk. Vi kan også løbe forholdsvis langt, og hvis det er varmt omgivelser, og man løber, jamen der er stort set ingen væsen, der kan slå os i en uholdhedsløb i varmen. Så en homo sapien imod en hest i en maraton, så bliver det homo sapien, der vinder. Er det rigtigt? Ja, hvis det er varmt. Okay. Hvis det er varmt, så vi er utrolig gode. Vi har ingen pals, vi er utrolig gode til at svede. Vi har flere svedkilder end andre væsen, så vi kan svede, og vi kan komme af med varme, og vi er enormt økonomisk, fordi når vi løber, så bruger vi kun en enkelt kontaktpunkt ad gang. Så andre dyr, de galopperer eller spurter med alle fire ben ned samtidig, så de kan overføre meget mere power, men dagsiden af den model er, at vi er skide langsomt. Vi er voldsomt langsomt. Vi er kun imponeret over Usain Bolt, fordi vi sammenligner ham med vores selv eller andre homo sapiens, men manden kan muligvis løbe fra en chihuahua i 150 meter, men chihuahuan skal nok løbe længere med en hurtigere gennemsnit. Hvis det var en maraton, så ville du se en bold. Det vil sige lige med ham. Så pointen her er, at når du kommer ned i the African Rift Valley, eller et sted, eller op i Alaska, hvis ikke du har en våben, så mærker du ret hurtigt, wow. Altså, jeg har ingen mulighed for at overleve. Jeg synes også, nogle af de her ude på udmarken, eller Survivor, og Naked and Afraid-programmer, en af de ting, som jeg synes er interessant, er, at hvor svært det er for mennesker, som er selve eksperter i overliv, som man nogle af dem, hvor svært det er for dem at overleve 21 dage. Ja. Og pointen er, at vi kan ikke overleve alene. Vi har altid haft behov for stammen. Og stammen er en af de vigtigste fundamentale signaler til vores nervesystem, at ting er okay. Så en af de ting, jeg vil gerne, at mennesker forstår, er, i forhold til helbred og sundhed, er, at der er en fundamental opdeling i vores nervesystem, baseret på safe, unsafe, sikre, usikre. Og vi kan ikke altid være sikre, men det er en fundamental opdeling. Og den der med en overvægt af tid, hvor man mærker, at man er sikker, det er den vigtigste fundamentale opdeling i vores nervesystem i forhold til biologisk og psykisk, derved mentalt helbred. Mm. Og en af de vigtigste signaler til vores nervesystem, at vi er okay og kan være okay, det er gode, stærke, positive, konstruktive relationer. Men ikke bare, at man har nogle mennesker, der liker en på Facebook, men at man rent faktisk føler, at de her er nogle mennesker, jeg kan regne med, og vi laver ting sammen. At vi har fælles formål, vi er effektive sammen, der er samhold, der er opmuntring, der er omsorg. Og det er vanvittigt tydeligt, når man er nede sammen med de her mennesker, der lever som en stamme. Det er ikke, at de ikke har konflikter. Det har de. Mm. Men de kommer videre. Ja. Og de kommer stærkere ud på den anden side, fordi de har det der konstant påmeldelse om, at hvis ikke vi har hinanden, så har vi ingenting. Vi er ingenting uden hinanden. Så det var en utroligt oplevelse for mig, et opleve, hvordan er det at være sammen med en menneske, hvor forsker har svært ved et fint klinisk angst. Bliver de bange? Ja, men klinisk tilfælde angst. Det er svært at spore hos dem. Bliver de ked af det? Har de sår? Mister de? Selvfølgelig. Men klinisk depression i den forstand, som vi har klinisk depression i en stigende grad i vores moderne samfund, og desværre endnu hurtigere stigning i nogle af de her mentale ledelser hos børn og unge i dag, men det ser man ikke hos dem. Type 2-diabetes, overvægt, og man skal bare gå ud og jage med dem en enkelt gang, som jeg gjorde til at finde ud af, hvorfor de ikke bliver overvægtige. Altså, vi var ude og jeg havde en GPS-tracker på mig selv, og camelpack, så jeg kunne drikke undervejs, og jeg havde det Salomon Trail Running sko, de har ikke engang sko, og der var nogle mænd, de ved ikke, hvor gammel de, når du spørger, hvor gammel er du, det ved de ikke. Nej. De er irrelevant. Ja. Men nogle af dem var tydeligvis over 60, som jeg havde utrolig svært ved et holdt tempo sammen med, ja, da de løb. Og det er uden sko. så alt min grej, og alt min træning, og at jeg kunne fortælle dem, at jeg har kørt Race Across America, men altså, der var ikke noget af det, jeg kunne bruge til noget der. Og så kunne jeg jo bare mærke, at det, jeg var mest optaget af, var, om de havde øje med mig. Ja. Den der fornemmelse af, ved din stam, hvor du er, og det har de. Der er en enorm nonverbal kommunikation hele tiden blandt dem. Så det gjorde et indtryk på mig, at få lov til at sige det her lige up front og tæt på. Det er vigtigt at sige, at vi skal ikke tilbage til den tid. Og da jeg landede i Kastrup Lufthavn, jeg var så taknemmelig. Jeg kan huske, at jeg tog ud på herretoiletten der, og jeg satte mig ned inde i en kubin der, og der var jeg i gang et skid. Og der tænker man mange tanker, ikke? Og jeg tænkte bare, jamen Morten, jeg tænkte, her kunne jeg bo. Altså, det vil ikke være den fedeste bogpad, men altså, når jeg skider, den er væk. Ja. Jeg kan gå lige ud af den her lille metaldør, og så er der vand i hanen. Jeg kan ændre temperatur på den vand. Og jeg kan drikke det, uden at blive syg. Og jeg føler mig utrolig sikker lige her. Men jeg føler mig også utrolig ensom. Ja. Og jeg tror, det er bagsiden af medaljen for hvor vi er i dag, at vi har måske skabt utrolig meget sikkerhed omkring os. Ja, det er måske et spørgsmål. Bente Klarlund har også været med i podcasten her, og hun siger, at en af hendes missioner, det er at gøre sundhedsbegrebet bredere. Så vi har en tendens til nogle gange at sige, at det handler om, at du skal spise broccoli, og du skal løbe en tur osv. Hun er meget opmærksom på det her. Det handler også om, at du skal pleje dine relationer. Hun sagde, at hun ville ønske, at læger kunne give venner på recept, som et metafor selvfølgelig. Vil det også være en fair antagelse, eller det kunne jeg jo spørge, når du er her. Er det også nogle af de erfaringer, du har gjort, da du måske har startet meget med sådan den biologiske, vi skal have så mange grøntsager, og så måske undervejs i alt dit arbejde har indset, jamen sundhedsbegrebet er enormt bredt? Ja, det er enormt bredt, og altså det mest prestigefyldte lægejournal, vi har i verden, det hedder Lancet, og det var tilbage i 70'erne, der blev publiceret en artikel i Lancet, som handlede om den biopsykisk-social model. til helbred. Ja. Bio, psykisk, social. Og det er bare, at der er en biologisk komponent til vores helbred. Og den biologiske komponent, den handler om at skabe en match, en evolutionær match i forhold til vores dybeste biologiske behov. Hvis vi kigger på hjernens dybeste behov, så op på toppen nummer et, der er vi nødt til at sætte ilt, vand og glukose. De skal bare være der. Men nummer to på listen, det vil faktisk være søvn. Okay. Så du kan godt holde en pause for motion i lang tid. Du kan også spise, du kan bare gå ind og sige supersize me. Du kan godt spise McDonald's i forholdsvis lang tid. Det er ikke godt, men du kan godt gøre det i forholdsvis lang tid. Men tager du søvn væk fra en person i et par uger med ingen søvn, så begynder vi at snakke om en kritisk tilstand, hvor nervesystemet ikke fungerer, og personen vil dø af det her. Ja. Så søvn er en utrolig vigtig input, en utrolig vigtig biologisk behov, vi har. Nummer tre på listen, fordi vi er en utrosocial væsen, og som my late good friend, Jack Panksepp, som var manden, som startede Affective Neuroscience. Det betyder en videnskab bag, hvordan vores nervesystem kan skabe følelser. Jack, han var en eminent forsker, men han viste utrolig meget om følelser og nervefysiologi, men en af hans store kæphest var, at vi er nødt til at forstå den menneskelige hjerne som en social hjerne. Det er en social hjerne. Det skal forstås som en social hjerne, og endnu vigtigere, det skal behandles som en social hjerne. En mismatch i form af vores fornemmelse af at være forbundet til andre, og til at have dybt meningsfyldt sociale relationer, at man har en stam. E.O. Wilson, den fantastiske biolog, han siger, a human must have a tribe. Like the bee must have the hive. If the bee misses the hive, it goes berserk. Altså, vi har behov for den her stam. Og i dag lever vi faktisk vi lever utrolig mærkeligt. Jeg tror, det hadser, hvis vi bragte en hadser op ind til Danmark, efter de blev færdige med at være dybt fascineret, at de tænkte, vi er fascineret, og vi fik rivet en iPhone væk fra dem. så tror jeg, at de var måske, de vil kigge på den måde, vi lever, og sige, det er meget, meget, meget abnormt, det her. Det er meget mærkeligt. Og det er det, som er farligt, at vi kan tilpasse os til ting ret hurtigt, hvor vi kan pludselig begynde at kalde noget, som er ret abnormt, normalt. Og der er en far i det, fordi vi er så tilpasningsdygtige, og vi vender os til ting ret hurtigt. Men der er nogle biologiske behov, som er ikke til forhandling. Og det er bare det der med søvn. Tænk over det der, at hvis det er den anden vigtigste input til vores nervesystem og hjerne, efter ilt, vand og glukose, jamen så leger vi virkelig med ilden i dag. Ja. Med den måde, mange af os ikke prioriterer de ting, vi kunne prioritere til at få en god natsøvn. Over halvdelen af danskere kæmper med at få en god natsøvn. Og der er mange ting, som er ude af vores hænder. Men der er også nogle ting, vi selv kunne kontrollere. Og der er nogle ting, vi kunne gøre som en samfund. Det er en af de ting, jeg adresserer også i bogen, og en kæphest for mig, at vi begynder at kigge på, jamen, hvilken cirkadiske rytme, det vil sige indre biologiske ure, har teenager. Og den er også evolutionær indstillet. Og hvorfor har de utrolig svært ved at være på skolebænken klokken 8 om morgenen? Hvorfor er de ikke undervisningsparat der? Jamen, det har noget at gøre med det, man kalder en faseskift, og deres hjerner er simpelthen indrettet til et fald i søvn senere, og til at komme online senere om morgenen. Så det er fuldstændig vanvittigt, når man ved fra videnskabet i dag, at deres hjerne var aldrig nogensinde kunne modtage information og fungere emotionelt eller intellektuelt optimalt klokken 8 om morgen. Men hvorfor starter vi skole klokken 8? Men jeg læste det plejer vi at gøre. Ja, jeg læste et stort studie, eller nogen, der netop havde forsket det der med, at samfundet var i virkeligheden indrettet til A-mennesker, basically. Fordi hvis du skal møde klokken 8, så skal du være op klokken 6. Det skal jeg, hvis jeg skal holde mine børn. Der er ikke nogen, det er ikke til forhandling, apropos. Ja. Og der er de lavet nogle studier, hvor de lod nogle børn komme senere i skole i aldersgrupper. Der kan du se, at de med det samme performede bedre. Absolut, og der er A-mennesker, der er B-mennesker, og det er det, vi kalder en hybrid. Hvis man kigger ind i forskningen, der er måske 30% af mennesker, som er naturligt indrettet til at være A. Vi har rettet hele samfundet ind. til de 30%. Der er omkring 30%, som er decideret B-mennesker, og så er der de mennesker i midten, så de resterende 40%, som er lidt en hybrid. Ja. De klarer sig umærket i en A-menneskes verden, men B-mennesker, de kan træne sig selv til at fungere i en A-menneskes verden, men du vil aldrig nogensinde få den maksimale kapacitet ud af dem. Så i takt med, at vi lærer mere, så skal vi også ture implementere den viden, vi har. Men hvis vi bare vender hurtigt tilbage til det der med den biopsykisk-social modal, der er nogle biologiske behov, som er utrolig vigtige. Nummer et på listen, det vil jeg ikke gentage igen, men det er bare det her ilt, som er og vand og glukose, og så har jeg gentaget det alligevel. Men nummer to, søvn. Nummer tre, positive, konstruktive relationer, hvor der er et fællesskab. Så måske skal man bare skrive fællesskab der. Ja. Og når man kigger på vores fællesskaber i dag, og kigger på foreningslivet i Danmark, og hvor meget tid vi har til det, og hvor meget tid vi bruger med vores lille nuclear family, hvor man sidder hver især på sin egen skærm, og så sætter vi os ned til en måltid, hvor hver person er i gang med næsten deres egen personlige indretning, og børn spiser noget andet, end forældre spiser. Altså, jeg tror, en hadser vil kigge på det og sige, hvad foregår der her? Men fællesskaber, og jeg mener virkelig, at den evidens, som er derude, som mennesker, som er dygtigere end mig, der arbejder med sociologi, jeg synes, den evidens, de har, at der har været nogle skrid på den sociale, er overbevisende. Ja. Og det burde vi tage alvorligt, fordi det er en hammerende stor mismatch. Og hvis der er en mismatch på den sociale, så vil der være en mismatch på den biologiske. Og jeg vil også gerne, at mennesker forstår den sammenhæng, der er imellem den biologiske og den sociale. Mennesker, der sover for lidt, vil aldrig nogensinde være i stand til at bidrage til stamme med den mængde empati og compassion og positiv opmuntring og andre form for executive funktioner, som er de fantastiske evner, vi kan bruge vores frontale cortex til, analytisk tænkning, samarbejde, kreativ lys, og innovation, men de er ikke i stand til et bidrag til den sociale økosystem tilstrækkeligt nok til at skabe den maksimal, som andre mennesker har behov for at mærke fra deres stam. Så, men den person, som er bagud i søvn, er måske bagud i søvn, fordi de sidder på en kontor, hvor på grund af effektivisering, som er noget andet end at være effektiv, har gjort, at mennesker føler, at de skal løbe så stærkt, og vi måske har bare udviklet nogle dårlige vaner også, hvor vi føler, at vi skal være på hele tiden, at mennesker spiser deres frokost ved skrivebordet, i stedet for at sige, lad os lave alle de der devices og så videre, og blive og sætte os ned og dele måltid sammen, som Homo sapiens har gjort gennem hele vores evolutionære historier, hvor vi kan co-regulere lidt. Co-regulere vores følelser. Diskutere nogle ting. Faktisk også en tidligere episode, han dobbelt episode om smerter og smertebehandling i podcasten, hvor der også var en ekspert ind og tale lige præcis også om den biopsykosociale tilgang. Og netop det her med, hvis mennesker har ondt i ryggen, så går vi til lægen, og så vil vi have taget en scanning, og så skal lægen sige, der er en prik her, og så skal de skære den ud, og så forventer vi er okay. Hvor hans pointe jo netop også er, at du kan være, du har ondt, fordi du sover for lidt, fordi du ikke har nok relationer. Synes du, at det ikke for, at vi skal kritisere nogen, men synes du stadig, at vi halter rigtig meget efter det psykosociale? Det biologiske har vi vel haft fokus på i mange år, tænker jeg, i lægevidenskab, men mangler vi lidt den psykosociale del at give den samme vægt som det biologiske? Kan du følge mit spørgsmål? Ja, det kan jeg. Jeg tror, vi halter bagud på alle tre. Ja. Ja, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, når jeg tager ud i en gymnasium i Danmark og præsentere for dem, hvor forbavsende lidt de vil om søvn, hvor forbavsende lidt de vil om motion, hvor forbavsende lidt de vil om betydningen af relationer, hvor forbavsende få værktøj, de har fået til et arbejde med det, som har været et resultat af vores evolutionære udvikling som homo-arten. Homo, det betyder human, så det er også vigtigt, at unge mennesker forstår, når de bruger det ord forkert. At det lyder lidt mærkeligt, hvis du siger, sikke en homo, det betyder, at du har sagt sikke en mennesker. Men homoarten, vi er homo sapiens, det er den meget ymyge titel, vi har givet vores selv, som betyder vis og reflekterende. Men vi er en del af en større art, det vil sige homo erectus, homo neanderthal. Men homo erectus forresten eksisterede i 2,5 millioner år. Utrolig succesfuldt art. Men de havde nogle kamp, og gennem de kamp, så voksede hjernen. og hjernen blev mere avanceret. Og resultatet af det er den vildeste frontalkorteks, der findes på planeten, hvor, som vi var inde på lidt før, vi har tanker om fremtiden, fortiden, en indre dialog om vores selv, en indre narrativ, social kognition. Hvad synes andre mennesker om mig, og hvad tænker de om mig? Du og mig talte om den her verden, vi er med COVID-19 lige nu, hvor vi skal præsentere nogle gange i en online format, og du taler ind til et glas eller et webcam, og du mærker ikke andre mennesker, du ved ikke, men synes de om det, jeg siger lige nu? Går jeg det rigtige vej? Går jeg det forkerte vej? Vi bliver usikre ret hurtigt, men der foregår utrolig meget i vores indre dialog. Og jeg tænker på min egen rejser i skole. Jeg fik ikke en eneste indblik ind til videnskabet bag det, eller værktøj til at lære at bruge min indre dialog bedre. Så til svar på dit spørgsmål, jeg synes, vi halter bagud voldsomt på alle tre. Den biologiske, den psykiske og den sociale. Men jeg er også nødt til at vælge, som Noam Chomsky siger, den amerikanske filosof, optimisme. At jeg er også optimistisk, fordi jamen, altså, vi er aldrig besiddet så meget viden, og meget af det her viden er ny viden. Så vi skal også have en chance. Ja. Nogle gange synes jeg, vi dømmer skolesystemet og så videre lidt for hårdt, fordi hvis du går tilbage bare, jamen, jeg er 48 år gammel, hvis du går tilbage bare i mit livstid, jamen min mor, hun gav mig Frosted Flakes og Coco Pops til morgenmad, og jeg fik ikke brugsmælk, jeg fik Nestlé, fordi Nestlé havde lavet noget bedre end naturen, og det troede man var godt dengang, og det, hun var ikke klar over, selvfølgelig, det der med Coco Pops kan hun måske ikke helt slippe sted med, men hun sad og røg, ja. Uden at hun viste, at det var farligt for hende og hendes børn. Og jeg kan mærke, når jeg taler med min mor i dag om nogle af de ting, som videnskabet har fundet fremtid, hvor meget hun bliver lettet, når hun kan sige, jamen det viste vi ikke dengang, Chris. Vores børn vil vide, at vi kunne have vist det. Så jeg tror, at vi er nødt til at bremse op en lille smule i den her verden, der bevæger sig så hurtigt, og double-check, om vi har fat i den lange end, som I siger på dansk, om vi formår at implementere den viden, vi har, til at sikre, at den næste generation, de har de bedste odds til at både præstere, og samtidig har et højt niveau af trivsel. Og det kommer ikke uden den biopsykisk sociale. Nej, fordi nu har du været lidt optimistisk her for de sidste 3 minutter, så kan jeg prøve at være lidt pessimistisk. Ja, gerne. Jeg er egentlig meget optimistisk normalt. Men kunne man ikke også netop sige, at vi har aldrig haft mere viden i verdenshistorien om, hvordan man lever det sunde liv, hvad for noget mad, der er sundt, hvor meget vi skal bede os, hvordan vi skal sove. Og vi har aldrig været så overvægtige, vi har aldrig været så forgældede, vi har aldrig haft så meget psykisk sygdom. Så det virker som om, der i, uanset hvor raffineret menneskehjernen er, så er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem mængden af kvalificeret information og mængden af kvalificeret adfærd. Ja. Så, hvad tænker du, mange der lytter til det her, inklusive mig selv, vil jo godt vide, at jeg burde sove lidt mere. Jeg burde prioritere min hustru over den skærm der. Hvad er det hos os mennesker, der gør, at vi bare ikke taber hver dag, men i hvert fald ikke, vi kunne gøre det bedre, lad os sige det sådan. Jeg tror, de fleste mennesker er klar over, at det er farligt at ryge. Jeg tror, de fleste mennesker er klar over, at man burde motionere, man burde så bla bla bla bla bla. Og nogle af dem, som har allermest behov for et andet ting, de er dem, der slukker radioen eller en podcast i det øjeblik, at de hører min accent. Jeg orker ham ikke. Og det kan jeg godt forstå. Så vi skal tænke over, at en del af det her vil være, at hjælp, man skal skabe en stærk hvorfor. Men så snart vi har skabt den der hvorfor, så skal vi dele med sørge for, at vi har gjort det, der skal til med adfærdsdesign, det strukturelle, den sociale, til at sikre, at mennesker rent faktisk lykkes med det, de vil gerne lykkes med i forhold til det, som de har fået et stærkt hvorfor. Jeg tror, at vi er ret gode til at skabe en hvorfor med mennesker. Hvorfor søvn er vigtigt? Hvorfor relationer er vigtigt? Hvorfor en bestemt tilgang til livet er vigtigt? Men jeg er ikke sikker på, at vi er så dygtige over på det der skal tid til at sikre, at de rent faktisk ender med at lykkes med det. Og faren der, som jeg siger nogle gange til dem, jeg arbejder med i sundhedsvæsenet, er, hvis vi skaber en stærk hvorfor for en person, som er den første del af videnskabet bag motivation. Nu har vi skabt nogle selvbestemmelser. Nu har vi nået der tid, hvor personen siger, men jeg har hørt, jeg har forstået, jeg har accepteret. Det her, det er sgu vigtigt, og jeg gør det. Og så sender vi dem ud i en verden fyldt med mismatch. Ja. Design mismatch, evolutionær mismatch, social mismatch, tids mismatch, hvis man begynder at tale med en som Hartmut Rose nede i Tyskland, den fantastiske tysk filosof, der arbejder med det her, den accelererende kultur. Han er inspireret af Svend Brinkmann også rigtig meget, og Svend har også talt om det. Den her verden, der bare går hurtigere, hurtigere, hurtigere. Jamen, hvis vi sender mennesker ind i en situation, hvor der er så meget mismatch i forhold til tid, ressourcer og den alfærdsdesign, der er omkring. Bare gå ind i en tankstation i Danmark, og for mig som amerikaner, jeg er boet i jeres kære land i halvdelen af mit liv nu, jeres tankstationer lignede ikke en amerikansk tankstation for 20 år siden. Det er noget nyt, og vi er blinde over for det, fordi vi tænker, jamen, har vi ikke altid haft to pølser på tilbud plus en halv liter cola? Nej, det har vi ikke, og når man går ind i de her steder, og man spørger sig selv, hvad er det her, jeg burde spise? Ikke en skid. Og så spørger jeg jeres instinkter, hvad er det her, jeg har lyst til at spise? Alt. Og så i forhold til, hvor meget vi har påvirket andre menneskers adfærd, hvad gør de andre? Jamen altså, så kører der, og så står der lige frem på reklamet, du fortjener en fucking donut. Dig der er på farten. Du fortjener det her. Altså, vi bliver bombarderet med ting, der pusher os til at træffe nogle valg, som ikke er de rigtige valg. Og så står vi i den interessante situation, hvor vi har en stærk hvorfor. Uden at vi har lykkes med den der hvorfor. Og hvis du har selv bestemt sig over en stærk hvorfor, og du ikke lykkes, det er altså, hvis du har en hvorfor, og som er stærkt, og en lav score på succes. Hvad giver det i en regnestykke? Jamen, det giver en høj score på skam, dårlig samvittighed, og så har vi dårlige følelser. Ja. Og så vil vi symptombehandle. Ja. Og så er det med at slukke for Chris McDonald, hvis man føler skam, når man hører om... Sluk for Chris McDonald, ja. Sluk for Bente Klarlund, sluk for Svend Brinkmann, sluk for Morten, sluk for... Vi kunne blive ved med en liste af mennesker, man vil gerne slukke for Ole Henriksen, for satan, ham skal jeg heller ikke høre på. Jamen, så vi får det med alle, så lukker vi af for inspiration og viden, som I kan også godt forstå, fordi det gør for nas. Ja. Jeg har en oplevelse af, at folk sommetider tænker, jeg ved, det er rigtigt at være sund, så derfor må jeg også hellere være det. Og så slår de op, og så siger, nu skal jeg løbe 3 gange om ugen. Og det er mit spørgsmål, det er, og det er måske ledende. Min oplevelse er, at folk, de ikke er særlig gode til at finde deres egen lille specifikke hvorfor, som for eksempel kunne være, jeg vil gerne kunne spille en halv times fodbold med min søn ude i haven, uden at skulle sidde bagefter og være fuldstændig hyperventilerende. Så der er nogen, der arver noget motivation fra medierne, eller de ser noget på en Instagram-profil. Og så, jeg vil gerne tabe 5 kilo, men de kan egentlig ikke helt svare på hvorfor. Ja. Kan du følge mit spørgsmål? At den er ikke individualiseret nok? Det kan du tro, jeg kan. Og jeg tror, du er fat i noget her, som er også utrolig væsentligt, og det er, at den der hvorfor, at det skal, der er en grund til, det hedder selvbestemmelse, og ikke selv overbevist. Ja. At det er noget, man selv har bestemt, fordi man har kunnet tegne nogle linjer og streger imellem den motionstur og andre ting, der også betyder utrolig meget for en. Og at man har måske været igennem et minikursus, hvor man har lært om, hvad vi ved i den fysiologiske verden i dag, som motion kan tilbyde din hjerne. Når vi kigger på det, som er betragtet som de karakteristikker bag mennesker, som er psykologisk resilient, jamen der er en lang række af karakteristikker bag mennesker, som er godt kørende mentalt. Resilience er bare evnen til at klare sig godt på trods. Og vi skal ikke være resilient hele tiden, vi skal ikke være robust hele tiden, men det er dejligt, dejligt, det vi kan være, når vi har behov for den. Og når man kigger på de der karakteristikker bag at være godt kørende mentalt, og så kigger på de mekanikker, de fysiologiske, neurologiske mekanikker, der styrker de karakteristikker, så ved vi i dag, at motion kan forbedre hver eneste af de mekanikker. Så man så kan sige, at jeg motionerer ikke, fordi jeg endelig vil gerne nødvendigvis se ud på en bestemt måde. Det kunne være dejlig bonus, men måske har man opgivet den kamp for god grund. Og at man så kan sige, at jeg motionerer, fordi at hver eneste af de neurologiske og biologiske processer, som er vigtige til at være godt kørende mentalt, bliver på et eller andet vis forbedret af fysisk aktivitet og motion. Wow! Er der noget andet, som kan som kendskab 10 ud af 10. Nej, det er der faktisk videnskabeligt ikke bevist. Betyder det, at motion er den allervigtigste i forhold til livskvalitet? Nej, det betyder bare, at det kan styrke til en vis grad alle 10 af de mekanikker, som er fundet til at være vigtige i forhold til fysiologiske mekanikker, som er vigtige i forhold til at være godt kørende mentalt. Betyder det, at de mekanikker, som er vigtige til at være godt kørende som mentalt, nogle af dem, som har med vores sociale relationer, vores oxytocin-system i vores hjerne. Kan motion påvirke det? Ja. Kan det påvirke det så meget som en kram? Nej. Så det er ikke til at sige, at den sociale bliver mindre vigtigt. Det gør den ikke. Det betyder bare, at måske bliver det nemmere for dig at gøre nogle af de andre ting, som er utrolig vigtigt, fordi du investerer i det. Min point her er, at du er spot on, når du siger, at man er nødt til at sørge for, at mennesker er klædt på med det rigtige information og inspiration, hvor de får deres egen forklaring, deres egen narrativ bag, hvorfor det her er vigtigt. Og så skal vi samtidig med, at vi laver det arbejde, sørge for, at vi laver det arbejde på en samfundsniveau, hvor vi skaber odds for, at mennesker ikke rammer direkte ind i en mur. Livet er op ad bakker, og I har det udtryk på dansk, op ad bakker, og I bruger det til det, og det er en dejligt udtryk, jeg kan godt lide det. Så livet vil være op ad bakker. Men nogle mennesker, de er på vej ind i en mund vontu, stigning på en 3-gear cykel med rust og en halv punkteret dæk. Og så har de en hvorfor. Så vi skal sørge for, læste, at man skal klar. Jeg læste for nylig her et ret stort projekt, et forskningsprojekt, der kom ud, hvor de har undersøgt bæredygtighed i forhold til adfærd. Og nu tænker jeg ikke på klima, men ligesom en ting er, at du kan løbe 3 gange i næste uge. Det kan de fleste. Men kan du også gøre det med 1 år, og 5 år, og 10 år, og 12 år, så bæredygtighed. Og de havde fundet frem til faktisk kun, der var kun én ting, der gik på tværs af alle studierne. Det var, hvad der kendetegnede bæredygtighed i forhold til adfærd. Og det er bare så lavpandet, når man siger det. Det var, at man godt kan lide det. Det var det eneste, de kunne finde ud af, det var, hvis du skal løbe 3 gange om ugen, og du hader det, og du ikke oplever, du får noget ud af det undervejs, når du er færdig, så kommer du aldrig til at gøre det rest. Du skal have en eller anden reward. Din hjerne skal have, altså et klassisk vane-teori, ikke? Og det har jeg bare brugt mange gange, når både forandring i organisationer, men også når folk vil ændre vaner selv. Du skal ikke spørge, hvad der er det mest optimale. Du skal ikke spørge, hvad Chris McDonald foreslår. Du skal prøve nogle forskellige ting, og så må du tage den ting, hvor du rent faktisk kommer ud af døren. Men der synes jeg, det ved jeg, din erfaring, min erfaring er, at mennesker er meget, når de planlægger deres adfærd og taler om dem selv i fremtiden, så er de meget overoptimistiske om, hvor meget de vil løbe, og de skal alle mulige ting. Men når så kommer det tirsdag aften, og det regner, og de er trætte, og de har sovet dårligt, så sker der ikke så meget. Det er en lang historie for at sige lige præcis det, du siger med selvbestemmelse. Hellere vælge noget, du rent faktisk synes er sjovt, som måske ikke er det mest motionsoptimerede, frem for at prøve at vælge det sådan optimalt. Giver det mening? Ja, det gør den. Og i forhold til motion, så vender jeg lige tilbage til min gode ven, Daniel Lieberman, som han siger det så elegant. Gennem hele vores evolutionære historie, så har vores forfædre bevæget sig, når det har været nødvendigt eller sjov. Det er de to situationer, hvor vi bevæger os. Når det er nødvendigt. Så hvis der er noget, der løber efter dig, som kan spise dig, eller hvis du skal ud og finde noget at spise, der snakker vi om eksistentiel nødvendighed. Men det er ikke relevant for de fleste også længere. Så hvad er vi tilbage med? Hvad har vi tilbage? Sjov. Og det betyder ikke, at hver løbetur skal være sjov. Jeg begyndte at bruge motion mere som en terapi i mit liv, som jeg beskriver også i bogen. Og har gjort det i 12 år nu. Jeg vil sige, at mine motionsvaner eller rutiner er meget pålidelige efterhånden. Men der er stadigvæk utrolig mange gange, hvor jeg nytid trækker mig selv ud med lidt viljestyrke og bare få det gjort. Men jeg synes, at den, jeg har det efterfølgende, er faktisk sjov. Jeg kan godt lide det. Så det er bare til at sige, at man må ikke kaste håndklæden i ring i det øjeblik, at man tænker, okay, det regner udenfor, og nu bliver det ikke sjovt, så nu gør jeg det simpelthen ikke. Man er nødt til at arbejde med det indre narrativ, hvor man også miner sig selv om, prøv lige her, vi er den første generation i menneskets historie med Gore-Tex. Altså, we can do this, man. så er vi tilbage til den indre dialog. Og en aftale med andre. Ja. Altså, det betyder utrolig, utrolig meget. Og hvis vi kan kombinere bevægelser med noget socialt, og også noget rytmisk. Det var noget af det, jeg så med The Hard Talk, at de danser. Og de laver utrolig meget, hvor de er i synkron med hinanden. Og der er mere og mere evidens, der viser, at der kommer noget godt ud af at være i synkron med andre mennesker i bevægelser. Så gå ud og udforske det. Fællesskab, det virker. Tiden er ved at så småt løbe fra sig, Chris, som vejret stadigvæk er godt her, hvor vi sidder. Jeg har et sidste spørgsmål til dig. Du har talt om det her med co-regulation, og det her med, at det ikke kun er dit eget ansvar, det er også dit eget ansvar, men vi er også et fælles samfund rundt omkring din valg. Hvis nu du havde magten til at ændre noget strukturelt i samfundet i forhold til mental sundhed, alle de ting, du har talt om her i dag, hvad ville du så gøre for at gøre miljøet mere, skulle jeg til at sige, attraktivt for den anbefalesværdige adfærd, hvis du kan følge mit spørgsmål? Jeg tror, jeg vil starte tre steder. Jeg tror, jeg vil starte i skole. Jeg vil sørge for, at vores uddannelsessystem, som er simpelthen så godt. Vi er pisse dygtige til at skabe nogle dygtige unge mennesker. Når jeg er sammen med dem i dag, de er altså dygtige. Vi skal bare sørge for, at vi også har en dannelseslinje. At vi arbejder med nogle life skills. At sørge for, at enhver unge person, når de er færdige med deres ungdomsuddannelse, de aldrig nogensinde vil have behov for en personlig træner. Aldrig nogensinde vil have behov for en personlig mental coach. Med mindre, at de løber ind i nogle store malvind, eller de vil gerne bygge videre på de grundvilkår, de alle har fået. Men at vi satser på at virkelig revolutionere vores skoler. Både struktural og adfærdsmæssigt, så vil jeg sige arbejdspladser igen. Hvorfor? Fordi mennesker tilbringer utrolig meget af deres liv på et arbejdsplads. Skabe en sentiment for virksomhed til at investere i, at de selv som beslutningstager og leder lærer om, hvad de kan gøre med adfærdsdesign, med struktural ændring, men også den sociale til at skabe psykologisk tryghed. Jeg kunne blive ved. Der er så mange ting, og vi skal skabe simpelthen økonomisk incitament for virksomhed til et investeret i trivsel, fordi payback på en samfundsniveau vil være enormt. Sidste sted, det vil være vores sundhedssektor. At vi arbejder hen imod, at det bliver en sundhedssektor. Ikke en sygdomsbehandlingssystem. Og vi er pisse dygtige i forhold til sygdomsbehandling. Og så et sted i vores sundhedssektor, hvor det kan måske være lidt mere over i sundhed, det er, når man føder. Så har vi traditionelt set været utrolig dygtige der, men vi har mange fagmennesker, der råber op nu, vores jordmøder, der løber skrigerne væk, sygeplejersker, der siger, jeg kan ikke følge med, overlag, der siger, det er for hårdt nu. At vi kaster endnu flere ressourcer i vores behandlingssystem. Men samtidig, at vi prøver at skabe et helt parallelt univers til den behandlingssystem, som kan arbejde sammen med den behandlingssystem, som er en sundhedsfremmende system. Så at når vi er færdige med at rette op på det mest akutte ting, at vi kan sende mennesker videre i forløbet til at sørge for, at de måske har bedre odds, for de ikke ender i problemer igen. Fordi men når vi er rask, eller så rask, som man kan være, uden at man bliver undersøgt. jeg havde noget ondt i hoften for tiden, så jeg var op hos en osteopat, hvor jeg lå op på briksen med ham, og han var i gang at rive lidt i mig, og så sagde han noget, der gjorde et stort indtryk på mig. Han sagde, jamen når vi er rask, vi har så mange drømmer og planer, men når man er syg, så har man kun en enkelt. Det er at blive rask igen. Ej, du må indrømme, det var... Var det ikke cool? Hold kæft, det synes jeg var spændende, det der. Jeg kunne faktisk være grine så meget undervejs også. Det der med Rosine der. Men altså, hold kæft, jeg ved den mand meget om alle mulige ting. Jeg vil lige blive hængende i 2,5 time bagefter og sad bare og snakkede om... om løst og fast. Det var virkelig, hold kæft, det var en fed dag. Solen skinner, og vi havde det virkelig sjovt. Altså, alt det her omkring mismatch og hierarkierne i forhold til, hvad vi skal arbejde med, når vi gerne vil være sundere. Og mange af tingene ved man måske godt lidt sådan overfladisk. Jeg synes bare, Chris, han er helt unik til at formulere det og blande det med alle de der historier der. Jeg håber, du blev inspireret. Jeg blev helt vildt inspireret selv. Det var egentlig mit interview med Chris. Nu vi er til at køre hjem af. Jeg har lige nøjagtigt 32 minutter til at nå at hente mine børn. I forhold til det tidspunkt, jeg har skrevet på Aula. Så vi ses. Jeg håber, du nød det. Ha' det godt. Hej nu.